Kompestacja. Zaczynamy kontestację, wtorek, 25 października, Cebulski Kamil z tej strony, z tej drugiej strony, Jakub Bączek. Cześć Kuba, jesteś? Witam Kamilu, jestem jak najbardziej. No to zaczynamy, zdradzimy czym się Kuba zajmuje, a no może ja zdradzę, co? Bardzo proszę. Kuba ma agencję towarzyską. Ha, oczywiście i zarabia na tym miliony. I które z tych jest prawdą? A no może nie do końca agencję towarzyską, ale no inaczej, jak ktoś ma czas wolny, to ty robisz, żeby no się nie nudził w tym czasie wolnym. No właśnie, ale zupełnie inaczej niż robi się to w agencji towarzyskiej. Inaczej? Zupełnie no to inaczej. Opowiadaj, co, jak na przykład ja się nudzę i co mi zaproponuje twoja firma? No, to już by trzeba było szerzej wejść w to, gdzie jesteś, kim jesteś, co robisz. Natomiast szeroko mówiąc, nasza firma zajmuje się animacją czasu wolnego, czyli będzie się zajmowała ludźmi, którzy w jakichkolwiek okolicznościach mają czas wolny i nie do końca wiedzą, co z tym czasem zrobić. Czyli jesteśmy takimi ludźmi, którzy organizują czas wolny głównie turystom. Nie ukrywam, są to głównie hotele, obozy, kolonie i tego typu sprawy, gdzie nasi animatorzy prowadzą wszelkiego rodzaju zajęcia sportowe, muzyczne, taneczne, no i też nie pozwalają się nudzić, na przykład na takich wakacjach. Czyli co, chcę sobie zorganizować kolonię i mam problem, co te dzieciaki będą robić, no to ty to załatwiasz. Dokładnie. Ja to krótko mówiąc ogarniam, jak to się mówi kolokwialnie. Troszkę jest tak, że jest takie powiedzenie pedagogiczne, że dzieciaki robią największe głupoty właśnie wtedy, kiedy się nudzą. Więc choćby na takich koloniach, chociaż to może jest mniejszy sukces finansowy, ale również zatrudniamy animatorów, którzy właśnie będą się zajmowali tym, aby te dzieciaki się nie nudziły. Na większą skalę ma to jednak w hotelarstwie, gdzie jesteśmy normalnie pracownikami podobnego typu jak recepcja, kelnerzy czy barmani. Mhm. I zatrudniają nas na etaty hotele, które właśnie chcą, aby turyści pozytywnie, w fajnych emocjach i aktywnie spędzali swój czas wolny. A czyli powiedzmy jest hotel, on ma do dyspozycji saunę, siłownię, fitness i tak dalej, no ale ktoś to wszystko musi prowadzić. O coś takiego chodzi? W pewnym sensie tak, ale nawet jeszcze nie do końca. Co 18 są lekcje tańca, no i ktoś te lekcje tańca musi prowadzić. Tak, to bardziej już te lekcje tańca niż ta sauna czy siłownia, bo sauna i siłownia daje możliwość do tego, żeby tam spędzać czas samemu, nie trzeba do tego inspiracji. Ale jak już się leży na basenie, powiedzmy, czy przy basenie przez godzinę, przez dwie, to niekiedy dopada człowieka taki pomysł, żeby coś jednak ze sobą zrobić, żeby nie tylko leżeć plackiem na słońcu. Areobi. No i wtedy właśnie przydaje się animator. O, czyli tak jak często widziałem nad morzem, ale to też głównie dokładnie w krajach zachodnich, gdzie nagle ktoś przychodzi i robi wodny areobik. Tak, dokładnie, to jesteśmy właśnie wy my, ekspertami, animatorzy, którzy robią wodny aerobik. Między innymi oczywiście, bo tych metod jest bardzo wiele. Okej, okay, a która jest taka najbardziej popularna? Najbardziej popularne są tańce animacyjne, które robimy z reguły wieczorem. W wersji dla dzieci nazywa się to mini disco, w wersji dla dorosłych nazywa się to tańce klubowe. I są to proste tańce, które wykonujemy ze sceny, które łatwo można, tak brzydko mówiąc, złapać, gdzie choreografia jest dostosowana do najpopularniejszych hitów, które gdzieś tam codziennie słyszymy i po prostu turyści dołączają się do takich tańców i wygląda to dość ciekawie, bo jeden animator na przykład prowadzi te tańce ze sceny, a 200 osób, które w tym momencie przybywa w hotelu, tańczy ten sam taniec pod sceną razem z animatorem. Mm-hmm. A powiedz mi, skąd miałeś pomysł na coś takiego nietypowego? Pomysł jest troszeczkę tak samo, jak wywołałeś to, rozpoczynając zachodu. Z zachodu, tak. Pomysł jest po prostu z zachodu. Ja przez kilka lat mieszkałem poza Polską i pracowałem w takich miejscach jak Majorka, Zakynthos czy Jamajka. Strasznie brzmi. Co tam robiłeś? Trawę sadziłeś? No, może nie sadziłem. Szczególnie na Jamajce. Ale... Natomiast tam widziałem po prostu bardzo profesjonalne usługi animacyjne w hotelach. I kiedy wróciłem do Polski, okazało się, że mało kto w Polsce się tym zajmuje. Właściwie wbijając... No do Polski turyści nie jeżdżą, tam jest ciepło, to tam turyści jeżdżą, a do Polski właśnie, turyści... Właśnie. Ale warto to zmienić. I animacja jest jedną z takich usług, które faktycznie różnią nas od, powiedzmy, rynku hiszpańskiego czy greckiego, jeśli chodzi o hotelarstwo, ale powoli zaczynamy już nad tym w Polsce pracować. I to był właśnie mój pomysł na biznes, który okazał się fajną niszą, dobrym strzałem, w dobrym momencie. No i nie ukrywam, pomysł, który bardzo, bardzo mocno się rozwija. No to co? No to zapraszam was, moi drodzy, na stronę stageman.pl. Tak? Dokładnie. Sobie tam poczytacie o firmie Kuby. Będziemy dzisiaj całą godzinę wałkować. A ja nie potrafię zrozumieć, co ty na tej majorce robiłeś, bo ja się jak mogę się domyśleć, że co? Skończyłeś sobie jakieś liceum, poszedłeś na studia, chciałeś sobie dorobić, no i na wakacje dorwałeś robotę na majorce. W 100% się zgadza to, co powiedziałeś, czyli ja po prostu byłem młodym człowiekiem bez pieniędzy, który szukał jakiegoś pomysłu na życie i pomysłu na zarobek i tak trafiłem na Majorkę. To było dokładnie pierwsze miejsce, w którym zacząłem pracować i tam poznałem pracę animatora czasu wolnego. Zostałem tym animatorem na kolejnych kilka lat, a teraz jestem przedsiębiorcą i już zatrudniam animatorów. Kiedy wpadłeś na taki beznadziejny pomysł, żeby zostać przedsiębiorcą? Na taki beznadziejny pomysł wpadłem w związku z tym, że miałem już dość pracy dla innych osób i czułem się osobą niezależną, natomiast nie do końca niezależny mogłem być. No i to się zmieniło w momencie, kiedy założyłem Stagemana. Była to moja pierwsza firma. Teraz jestem już zupełnie niezależny. Nie mam osoby, która nade mną jakby dyktuje pewne warunki. No i dzięki temu mogę dużo kreatywnych i nietypowych pomysłów wprowadzać do swojej działalności. No dobrze, a czemu sobie nie założyłeś firmy właśnie wtedy, kiedy nie miałeś pieniędzy, tylko wyjechałeś gdzieś za robotą? Wiesz, ja myślę, że z przedsiębiorczością to jest tak, że wiele osób się do tego nadaje, natomiast pewne decyzje też w życiu muszą dojrzeć. Ja jakby inaczej niż ty, w wieku powiedzmy 18-19 lat nie miałem jeszcze takich aspiracji, które mam teraz. I też inna sprawa, podchodziłem do tego w ten sposób, że bezpieczniejsze będzie dla mnie pracowanie u kogoś, tak? To w końcu ktoś inny ponosił ryzyko, a nie ja. Natomiast teraz zmieniło się to o 180 stopni. Teraz zupełnie inaczej podchodzę do ryzyka, inaczej podchodzę do kreatywnych pomysłów, ale faktycznie musiało to do mnie dojrzeć, więc może ten czynnik czasowy był tutaj decydujący. No i podpatrzenie pewnych wzorów, no bo... Tak. Oczywiście. I też edukacja. Nie ukrywam, ja dużo zainwestowałem w swoim życiu w edukację. Bardzo różną, z bardzo różnych dziedzin. Jeszcze za chwilę powiesz, że Harvard skończyłeś. Nie skończyłem Harvardu, zdecydowanie nie. Kształciłem się głównie w Polsce, jeśli chodzi o taką edukację wyższą. A gdzie i co studiowałeś? Ja studiowałem na Uniwersytecie Śląskim. Polecasz, nie polecasz? Polecam. Ja uważam, że każda uczelnia, czegoś? Nawet taka, która ma kiepskie opinie, daje szansę do tego, żeby się rozwinąć. Ale to zależy od człowieka. Wiesz, ja myślę, że nawet na kiepskiej uczelni, jeśli ktoś jest zdolny, to może się mocno rozwinąć. Wiesz, jak ktoś jest normalny, to sobie kupi książkę i się rozwinie, tylko wiesz. No, otóż to. Natomiast studia też są takim dodatkowym motywatorem, prawda? Bo książka jak najbardziej jest ogólnodostępna, każdy może po nią sięgnąć. Natomiast nie wiem, czy daje taką samą motywację, jak powiedzmy sesja. Pewnie nie. Czy ja wiem? Ale niekoniecznie, no różnie bywa. Zatem wiesz, studia też dają możliwość poruszania się w różnym środowisku, poznawania nowych ludzi, rozmawiania z tymi ludźmi. Książka nie do końca, ale oczywiście zgadzam się z tobą, że zdolne osoby nawet po lekturze dobrych książek mogą zrobić fajne biznesy. I zresztą są przykłady takich osób. No, oczywiście. A co studiowałeś, tak jeszcze z ciekawości się zapytam? No właśnie tak nie do końca typowo. Studiowałem najpierw pedagogikę, potem studiowałem wychowanie fizyczne, a w międzyczasie jeszcze jakby napatoczyła się filozofia. I to jest jakby najdalej od tego, co robię obecnie. Ale czyli nie ukrywam, uciekałeś przed wojskiem. Korzystam z tego. No w pewnym sensie tak. Natomiast nie było to trudne, bo szybko dostałem się też na studia doktoranckie. No i wtedy już WKU mi odpuściło. No tam, po co doktorzy w armii, nie? No, według ich punktu widzenia widocznie niepotrzebnie. Okej, a powiedz mi, no bo teraz już ten rynek animatorów w Polsce urósł, już tak przeglądając Google można zauważyć trochę swojej konkurencji. To prawda. Słuchaj, jak się rozwija firmę, gdzie każdego klienta musisz przekonywać, co ty robisz? No bo rozumiem, jakbyś na przykład robił strony internetowe, no to dzwonisz do firmy, chcecie stronę, chcemy, no to biorę, nie chcemy, wiesz, to nie. Od razu oni wiedzą, co chodzi, a tutaj dzwoni, a po co mi jakiś animator? Ja chcę bajkę obejrzeć, to za telewizor włączę. No i wiesz, no, pewnie tego typu odpowiedzi otrzymujesz. To jest bardzo fajne pytanie. My rozgrywamy to w ten sposób, że mamy dwie płaszczyzny dotarcia do klientów. Jedną płaszczyzną są młodzi ludzie, głównie studenci, którzy chcą pracę na wakacje, czyli my docieramy do tych ludzi głównie przez Facebooka, przez Golden Line, przez jakieś fora internetowe, choćby takie jak Grono. Tam po prostu oferujemy pracę na wakacje, najczęściej jest to praca nad morzem, za całkiem niezłe pieniądze dla młodych ludzi. W ten sposób jedna płaszczyzna naszych klientów trafia do nas. A z drugiej strony reklamujemy się w branży hotelarskiej jako firma, która może dostarczyć profesjonalną animację do hoteli dla turystów. Co znowu słowem kluczem, będzie tutaj organizacja czasu wolnego. No i przez takie dotarcie udało nam się na tyle zbudować markę w Polsce, że nie ukrywam, z wielką dumą, osoby, które wiedzą coś o animacji, najczęściej kojarzą właśnie to z firmą Stageman. No dobrze, czyli z jednej strony szukacie studentów, ale z drugiej strony no klientów tych hoteli. Co jest trudniej znaleźć? Trudniej, myślę, jest znaleźć hotele. Trudniej znaleźć jest hotele, bo młodych ludzi, którzy chcą się szkolić, rozwijać, podróżować, poznawać języki, jest przecież w Polsce kilka milionów. Natomiast dużo trudniej jest dotrzeć do hotelarzy, szczególnie takich, którzy posiadają sieci hotelarskie, z takimi bardzo lubimy współpracować. Natomiast w momencie, kiedy już się do nich dotrze, no to jest to najczęściej współpraca długofalowa, wieloletnia. I wtedy mamy właśnie oferty pracy dla kursantów, których szkolimy na szkoleniach animatorów. Nie przesadziłeś z tymi kilkoma milionami? Czy naprawdę masz takie pozytywne wrażenia od naszej młodzieży, z którą współpracujesz? Może potencjalnie jest ich kilka milionów, natomiast... Inna sprawa, ilu z nich korzysta z możliwości, prawda? No to jest też inna opcja. Oczywiście, tu się z tobą zgodzę. No właśnie, no dla większości opcja to jest wyjechać na zachód, nie? No właśnie, tam no właśnie, pracować. Widzisz, my dajemy taką możliwość. My dajemy taką możliwość. Po szkoleniu animatora możemy cię wysłać do pracy do Hiszpanii, do Grecji, do Egiptu, do Tunezji. To daje ci możliwość podróżowania bezpłatnie. Ale to poczekaj, czyli ty jeszcze płacimy. Ty de facto, ale poczekaj, bo ty teraz powiedziałeś, że ty tych klientów hotelowych masz głównie za granicą. Tak, zdecydowanie. Czyli co, w Polsce nie przyjął się ten model działania firmy, tylko po prostu brakuje takich ludzi, którzy mogliby to animować. Nie do końca. W Polsce on się również przyjął, natomiast na mniejszą skalę. No i też nie ukrywam, bardziej chwalimy się ofertami zagranicznymi. Są po prostu bardziej egzotyczne i bardziej przyciągają. No ale co, w Polsce nie ma się czym chwalić? Jest się czym chwalić, natomiast na pewno nie działa to na umysł młodego człowieka tak samo jak wakacje w Hiszpanii, prawda? Że wiele osób jednak wolałoby wakacje na Majorce niż w Jastarni. I my, mając tą świadomość, bardzo mocno dopieszczamy te oferty zagraniczne pracy, które są w bardzo atrakcyjnych kurortach turystycznych. To po prostu przyciąga. Ale wiesz, no, może dla niektórych ludzi ta Jastarnia to wcale nie jest taki zły pomysł. Na przykład dobrym powodem do tego, żeby tam pracować, jest to, że to się mieszka na miejscu, to znaczy u siebie w domu. I ten hotel jest 2 kilometry dalej, gdzie się robi te animacje. No właśnie, tylko że wbrew pozorom, myślę, że dla pokolenia Y, które teraz mamy na rynku pracy, to, że mieszka się w tym samym miejscu, w którym pracuje, to jest właśnie coś niedobrego. Nie? No raczej nie. Ja przynajmniej jestem z takiego pokolenia ludzi i takich ludzi mam wokół siebie, którzy bardzo lubią zmiany, którzy lubią nowości, wyzwania, samorealizację. Myślę, że to są tacy ludzie, którzy właśnie będą chętnie studiowali czy pracowali poza miejscem zamieszkania, najchętniej jak najdalej od rodziców. Tacy są nasi klienci. To mi teraz pojechałeś, bo ja to codziennie rano wstaję, 5 metrów od łóżka mam komputer i jedyne, co mi się zmienia, to zawartość stron internetowych, na które przeglądam. No tak. Ale trzeba też zwrócić uwagę, że to się również zmienia, tak? Ty może jesteś w takiej sytuacji życiowej, że dla ciebie taka możliwość jest satysfakcjonująca. Myślę, że jest też wiele osób, które szukają jednak szczęścia za granicą. To widzimy w migracjach, choćby do Anglii, prawda? Teraz już dużo mniejszych, ale mimo wszystko ciągle pociągających dla młodych ludzi. No dobrze, ale twoja firma wychodzi na to, że jest sezonowa, no bo wakacje, tak? To znaczy nie. Jeśli chodzi o wakacje, no to oczywiście od marca do mniej więcej października animujemy, że tak powiem, te ciepłe kraje. Natomiast od listopada do lutego animujemy lodowce, animujemy miejsca, gdzie są narciarze. Choćby w takich państwach jak Szwajcaria czy Austria, pracujemy w Alpach. Także można śmiało powiedzieć, że animacja jest to praca 12-miesięczna w ciągu roku. Trzeba tylko dobrze dotrzeć do klientów. Ale są te wakacje, gdzie studenci mają wolne, a potem wracają na studia i tak raczej nie bardzo chcą wyjeżdżać, czy chcą. Dokładnie tak. Natomiast też poszukujemy takich pracowników, którzy są już albo po studiach, albo studiów w ogóle nie rozpoczęli, którzy są dyspozycyjni od zaraz. No i mamy takie osoby w firmie. Nie czyli czekaj, ja jakby teraz za chwilę ktoś zadzwonił i powiedział tak, a nie podoba mi się ta Polska, umiem mówić po angielsku, nie wstydzę się, taki rozrywkowy jestem, bo to pewnie takie cechy człowiek musi lubić mówić, nie? Bo to chyba takich ludzi szukacie. Jakby ktoś zadzwonił, no to ty mu mówisz, no to jutro masz samolot na Majorkę i tam będziesz pracował? To znaczy, szczera odpowiedź jest taka, że jeśli ta osoba jest po szkoleniu animatora, jeśli wiemy, że ona już ma pojęcie o tym, co to jest animacja... A co to znaczy szkolenie animatora? Czyli przyjeżdża do was na jeden dzień i wy mówicie, co trzeba robić, czy jak? Nie, to trwa troszkę dłużej, ta edukacja trwa troszkę dłużej, natomiast polega to głównie na tym, żeby przekonać ludzi, że to nie jest taka praca łatwa, lekka i przyjemna, na jaką wygląda na pierwszy rzut oka. Natomiast jeśli ta osoba, wracając do twojego pytania, byłaby po szkoleniu animatora, jest duża szansa, że w ciągu tygodnia byłaby już w samolocie ze swoją ofertą pracy w kieszeni. Ale rozumiem, że wy te szkolenia animatora robicie. Tak, jak najbardziej. Ile to? Jeden dzień trwa, tydzień, ile kosztuje... Już mówię, więc jeśli chodzi o takie bazowe, podstawowe szkolenie animatora czasu wolnego, to jest to dwudniowe, weekendowe szkolenie i ono kosztuje 350 zł. Po takim szkoleniu wręczamy certyfikat, który uprawnia kandydata do pracy w animacji. Natomiast pełnym szkoleniem jest obóz animacyjny, gdzie wyjeżdżamy najczęściej do Zakopanego na cały tydzień i w ciągu tego tygodnia uczymy już bardzo dokładnie, bardzo konkretnych metod animacyjnych i taka przyjemność, taka zabawa kosztuje 750 zł, co wydaje mi się nie jest dużą ceną, bo zawiera również nocleg i wyżywienie. No ale to w tydzień to się zwróci już, jak się zacznie, zacznie robotę. Dokładnie tak. I wśród tych najlepszych osób, które naprawdę mają do tego talent, to niekiedy jest tak, że te osoby po tygodniu zwracają im się pieniądze, które wydały na kurs, a potem już zarabiają dla siebie. Ale powiedziałeś, że uczycie takich technik animacyjnych. Dawaj jakieś te techniki. Co zrobić, żeby jak ludzie się bawili? Ja ci powiem tak. U mnie na szkoleniach bardzo często, zwłaszcza po burzliwej integracji sobotniej. No tak ludzie niekiedy siedzą i tak cicho jest i nic nie mówią. Biednie, tak? Tak, zwłaszcza na początku szkoleń. A pod koniec dnia to się nie da już ich uciszyć po przerwie, że chcielibyśmy dalej kontynuować, bo tak rozmawiają jakieś tam pomysły, burze mózgów i atmosfera. No to troszkę co mam, w polskim karaoke, nie wiem czy Kamilu zwróciłeś uwagę, w Polsce karaoke wygląda tak, że na początku nie ma kto śpiewać i śpiewa prowadzący, natomiast jak już przychodzi godzina zakończenia karaoke, to kolejka jest aż na zewnątrz, prawda? Nigdy nie miałem takich doświadczeń, nie widziałem nigdy, jak się karaoke śpiewa, więc cholera. Fady jestem. No dobrze, dawaj te techniki, jakieś takie kilka ciekawych. No, tutaj bym polecił, jeśli masz szkolenie z ludźmi zmęczonymi po sobotniej integracji, poleciłbym takie techniki, które my nazywamy icebreakers, albo po prostu aktywatory, czyli są to wszelkiego rodzaju gry, zabawy, pomysły na to, żeby ludzie się troszkę poruszali, wstali ze swoich miejsc, weszli w jakąś interakcję, pośmiali oczywiście, no i dzięki temu ożywiamy atmosferę, również na naszych szkoleniach. Czyli sobie nie potrafię wyobrazić, co by to mogło być. No tych metod jest na tyle dużo, że trudno jest mi wyobrazić sobie, co spełniłoby twoje oczekiwania, ale wydaje mi się, że grupa ludzi, którzy są powiedzmy na szkoleniu, jest 9 rano, jest niedziela, którzy widać, że są troszeczkę zmęczeni po wczorajszym, nie do końca jeszcze otwarte oczy i tak dalej. Myślę, że można by było wybrać gry, w których będą musieli się przemieszczać. Czy na przykład grę, która będzie polegała na tym, że podmieniamy się miejscami na krzesłach i ta osoba, która zrobi to ostatnia, musi wywołać kolejną kategorię osób, które muszą zmienić miejsce. To taka prosta gra, która może teraz z tego opisu nie wygląda na atrakcyjną, natomiast wielokrotnie otwierała nam grupy, ożywiała szkolenia i właśnie otwierała też możliwości do animacji w hotelach. Okej. Czy jeszcze tylko powiem, studentów szukasz, czy tam ludzi z językiem, nie? Angielski, niemiecki najczęściej, czy to macie znaczy jakieś najczęściej takie angielski, specyficzne? Ale te osoby, które nie posługują się językiem obcym, albo przynajmniej nie przyznają się do tego, też mają szansę pracy u nas, dlatego że mamy sporo ofert pracy również w Polsce dla polskich turystów. Także nie jest to kłopot. Nie, bo w zeszłym roku wiesz, że... Przepraszam, zaraz do tego wrócimy. Wiesz, że na kontestacji często się mówi, a ta Polska to taka jest gówniana i w ogóle, nie? Ja to chyba wyjadę. No to jak już gdzieś jechać, no to chyba tam, gdzie jest ciepło, nie? No to taki sposób myślenia. No to akurat tutaj mi się wydaje, jest ten target ludzi, którzy są wkurzeni na ten kraj, są dosyć inteligentni i jak ktoś ma szansę, to zapraszam. Tak, i myślę, że co kolejne wybory, to takich ludzi może być więcej. Przyszłościowy biznes masz, mój drogi. Przyszłościowy. Eksport, związany z polityką, jak wiesz. Eksport pracy do jakiejś tam, nie wiem, Malezji, czy Tajlandii, czy nie wiem, gdzie, do Majorki. A słuchaj, a na takiej Majorce to nie ma zakazu pracy dla Polaków? Nie, no jak najbardziej nie, jak najbardziej nie. Mamy tam hotele, które bardzo chętnie przyjmują Polaków. No też smutny fakt jest taki, że Polacy są po prostu tańszą siłą roboczą niż Hiszpanie. Więc hotelarzowi z Majorki bardziej opłaca się zatrudnić Polaka, bo po prostu jego wynagrodzenie może być relatywnie niższe od tego, gdyby zatrudnił Hiszpana. No. To przykre, ale tak jest. No jak się Hiszpanom nie chce pracować, no to wiesz, pardon. No właśnie. Oni muszą mieć siestę, Polacy nie muszą. Także to pasuje hotelarzom na Majorce. Ale za to lubią popić i brać urlop na żądanie. No ale z drugiej strony jest to związane z pracą animatora. No to co, taki animator dużo chleje podczas pracy? No wiesz, no nie mogę tego powiedzieć głośno, ale no to nie jest to na pewno praca, która wyklucza. Nie są to dwa elementy, które się wykluczają. Znaczy wiesz, jak ojciec budował elektrownię Hutę, Katowice, to jest jeszcze, nie wiem, lata 80., 70., no to tam po prostu sobie stała beczka z wodą i każdy się mógł napić ile chciał, tylko się zopił tak, że nie mógł pracować, to wylatywał z roboty na zbity pysk i się zatrudniało następnego. No bo po prostu wchodzenie na takie wysokości sto kilka metrów, wiesz, na jakieś tam linie, czy praca przy piecu, gdzie jest, wiesz, 70 czy 80 stopni, no to jak się tego spirytusu trochę napije, to chłodzi się organizm wbrew pozorom. Tak. Tak mi to wszystko tłumaczył, więc tam nie było człowieka, który te pół promila, mniej jak pół promila nie miał na całej hucie. No właśnie. Ciekawe jak to jest teraz, ale myślę, że już troszkę inaczej. No niestety, teraz muszą w gorącu pracować, bez chłodzenia. No właśnie, bez chłodzenia, nawet z rozgrzewaniem bym powiedział. Natomiast wiesz, w animacji jest trochę tak, że ten alkohol funkcjonuje. Kiedy pracujemy w hotelach all inclusive, gdzie alkohol jest wliczony w cenę noclegów, to on funkcjonuje między gośćmi hotelowymi. A jako, że my pracujemy z tymi ludźmi, no niejednokrotnie zdarza się, że oni po prostu przyniosą jakiegoś drinka, postawią jakieś piwo, zaproszą na wino wieczorem. I nie jest to zabronione, o ile oczywiście robi się to z głową i o ile ma się na tyle kultury osobistej, że z każdej sytuacji można taktownie wyjść, to te dwa tematy nie są rozłączne, w tej przynajmniej branży. Okej. No to dochodzimy do połowy audycji, moi drodzy. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarz, śmiało możecie z nami się kontaktować. 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com, więc śmiało. A ja tutaj zajrzałem na twoją stronę stageman.pl i widzę, że ty się bujasz po zachodzie z wykładami. No, jak najbardziej. Rozwinęło się to troszkę bardziej niż tylko na rynek polski i faktycznie troszkę się bujam z wykładami również już za granicę. Ale masz jakiś tam oddział za granicą, czy tylko cię po prostu ktoś zaprosił i żebyś opowiedział trochę o tym rynku w Polsce? To znaczy i jedno i drugie jest faktem. Faktem jest to, że mamy oddziały już teraz poza granicami Polski, firma się rozwija na inne kraje Europy, ale faktem jest również to, że zapraszałem nas kraje do wykładów, w których nie ma jeszcze stagemana. No i na takich wykładach pokazujemy właśnie nasze doświadczenia polskie, ale nie tylko polskie w animacji. Nie ukrywam, jest to bardzo, bardzo ciekawe dla naszych odbiorców. Okej, mamy Alberta na antenie. Cześć Albert. Witam. O, sorry, ale znowu się dodzwoniłem nie tam, gdzie chciałem. Okej. Trzymaj się, hej. Wiecie pewnie, o co chodzi, także. Tak jest. Trzymaj się, papa. No, dzięki, hej. Okej, rozłączamy Alberta. Rozumiem. Czasami tak jest. Tak się zdarza. Tak jest. Dobra. A jakie masz doświadczenia na rynku w Polsce? Bo powiedziałeś, że tam na zachodzie opowiadałeś o doświadczeniach na rynku w Polsce. Jakieś, znaczy inaczej. dużo masz, znaczy to są pozytywne doświadczenia, czy raczej takie negatywne i te oddziały, które tworzysz, to nie dlatego, że tam jest praca, tylko chcesz uciec z kraju z tym. To znaczy nie, ja zdecydowanie nie chcę uciec. Ja już postanowiłem sobie, że raczej nie będę mieszkał za granicą, tylko zostanę w Polsce. Natomiast doświadczenia są takie, że z Polakami fajnie się pracuje, można tu robić naprawdę dużo fajnych interesów, tylko problem jest taki, że mentalnie mamy dużo barier, wiesz. Jesteśmy zamknięci na nowe pomysły, na kreatywne pomysły. Wydaje mi się w wyższym stopniu niż Europejczycy z Zachodu. Aczkolwiek to też się zmienia. No, mamy takie czasy, że właściwie trudno już znaleźć znaczące różnice między Warszawą i Barceloną, czy nawet powoli Wiedniem, Paryżem. Wydaje mi się, że będziemy szli w tą stronę, że polski biznes też będzie bardziej kreatywny. My czerpiemy tutaj bardzo z kreatywnych wzorców i nie ukrywam, jest coraz lepiej. Nie jest wcale tak źle. A miałeś jakieś przykre doświadczenia z działalnością tutaj w Polsce? To znaczy, dla mnie przykrym doświadczeniem są podatki. Znaczy to jest coś, co pewnie każdego przedsiębiorcę boli. No wiesz, no jest to jakaś uciążliwość. Znaczy co, dużo płacisz tych podatków i to bardzo cię tak dużo, wkurza? Bardzo dużo. I a powiem, dlaczego? Że do tego stopnia było to frustrujące, że zapoznałem się z kilkoma systemami podatkowymi za granicą. No i nie ukrywam, zazdroszczę na przykład Słowakom tego, że ich podatki są dużo bardziej przyjazne, dużo niższe, jest ich mniej. No i myślę sobie, że gdybym był Słowakiem, gdybym urodził się tam, to pewnie Stageman funkcjonowałby na Słowacji i miał dużo, dużo niższe podatki niż oddział polski. No to czemu nie przeniesiesz całej firmy tam, a w Polsce zrobisz tylko oddział? Szczerze? Planujemy to na 2012 rok. Także to jest przed nami, to jest jeden z planów biznesowych. No, ale u nas, no szkoda, że tak wszyscy uciekają. Ja niedługo myślę zrobić Asbiro jako firmę zambijską z oddziałem w Polsce. No proszę. To dopiero będą mi jaja. Firma z Zambii będzie uczyć Polaków, jak robić biznes. Proszę bardzo. Bardzo atrakcyjne, bardzo egzotyczne i myślę przyciągające. Coś innego niż u konkurencji. Dokładnie. Słuchaj, ale oprócz tych podatków nie miałeś jakiegoś takiego, no popatrz, o biznesie większość młodych ludzi tak, wiesz, z książek może się dowiedzieć, trochę tam ludzie naopowiadają, no ale podejrzewam, że ty takim młodszym ludziom no mówisz same pozytywne rzeczy o biznesie i oni mają pewnie takie wyobrażenie, jak to wygląda. Nagle otwierają i jest takie zderzenie z rzeczywistością. Co ty miałeś takiego, że myślałeś, że jest inaczej w biznesie? Znaczy, wiesz, ja tak jak powiedziałem wcześniej, ja długo dojrzewałem do tego, żeby otworzyć własną firmę, przynajmniej przy tej pierwszej było to kilka lat rozmyślania nad tematem. Natomiast faktycznie dla mnie uderzające było to, jak wiele kontrahentów, szczególnie w Polsce to czuję, nie płaci na czas, tak? I ja miałem niekiedy kłopoty z cashflow. Miałem sytuację taką, że na fakturach byliśmy bogatą firmą, na fakturach mieliśmy mnóstwo pieniędzy, natomiast na naszym koncie świeciło pustkami. Jak przychodził koniec miesiąca i trzeba było pracownikom wypłacić wynagrodzenia, a tych pracowników teraz jest już kilkaset, to strach zaglądał w oczy, bo po prostu nie było cashflow. Bolesne jest to, że, no nie wiem, myślę, że ponad 50% moich klientów płaci faktury jednak po terminie. A ty jak płacisz? Ja płacę w terminie. Jestem w ogóle takim, jeśli chodzi o płatności, jeśli chodzi o takie rzeczy biurowe, to jestem pedantem, taki mam charakter. I faktycznie jestem taką osobą, która jak dostaje fakturę, to od razu wprowadzam ją do systemu i system też wysyła tą fakturę zawsze na termin, bo tak jest zaprogramowany. Jasne, także płacimy zawsze na czas. Ale to wiesz, to, że u nas jest taka moda, bo to dużo osób o tym mówi, to wiesz, tak. to nie dlatego, że ktoś jest złośliwy, nie płaci, tylko po prostu no nie ma, no, kombinuje. Zdecydowanie, tylko z drugiej strony zastanawiam się, po co ktoś podpisuje i przybija pieczątkę na umowie, gdzie termin płatności jest na przykład 7 dni, skoro on często już wie, że on nie utrzyma tego terminu i płaci na przykład po 2 miesiącach. Zastanawiam się, po co są jeszcze w Polsce umowy, skoro wielu kontrahentów, tak jak powiedziałem, to będzie ponad 50%, tych umów po prostu nie dotrzymuje. No tak, a jak wprowadzisz jakąś klauzulę taką, jakieś wysokie odsetki czy coś, no to na drugi raz się obrażą i cię nie wynajmą. Otóż to, więc tu trzeba bardzo, to jest takie stąpanie po kruchym lodzie, trzeba bardzo ostrożnie to robić, żeby nie stracić klienta, ale mimo wszystko mieć na tyle haka na niego, żeby on zapłacił. No i my tak staramy się robić. Staramy się tak robić, że po prostu mamy klientów stałych i wprowadziliśmy różne systemy płatności. Troszkę pracujemy też na barterze ze stałymi klientami. No ale nie ukrywam, z takimi nowymi klientami, szczególnie wśród tych dużych klientów, bo takich też posiadamy, prestiżowych, dużych klientów, są czasami problemy, żeby odzyskać pieniądze. Czyli tu byś tą złą rzecz w biznesie naszym polskim widział. Co jeszcze cię tak zdziwiło, prowadząc biznes? Pozytywnie, negatywnie? Myślę, że też motywacja ludzi do pracy nie zawsze jest taka, jaka wynikałaby z ich listów motywacyjnych. Ja kiedy przeprowadzałem pierwsze rozmowy rekrutacyjne na animatorów, to byłem pod wielkim wrażeniem, jak bardzo ludzie chcą pracować. Natomiast po miesiącu okazywało się, że mamy na nich skargi, że się spóźniają, że właśnie gdzieś tam zaglądałem do kieliszka. Teraz nauczyłem się już być na rekrutacji bardziej ostrożny, wyczulony na sygnały też pozawerbalne. Mniej czytam CV, a bardziej skupiam się na rozmowie z człowiekiem. No i faktycznie, jako młody, początkujący przedsiębiorca, miałem problemy z tym, żeby zebrać dobrą ekipę ludzi do pracy. Teraz na szczęście się to udało, ale ciągle bywają problemy ze znalezieniem zmotywowanych ludzi. Czyli co? Tak trudno znaleźć człowieka, który by się nadawał do tego rodzaju biznesu? Myślę, że nie jest to bardzo trudne, ale faktycznie trzeba zrobić przesiew. Nie jest to tak, że każdy, kto do nas przyjdzie, dostanie pracę. Trzeba zrobić dobry przesiew i trzeba też skoncentrować się na tym, czego tak naprawdę my oczekujemy. Bo dopóki nie wiemy, czego oczekujemy od kandydata, dopóki nie wiemy, w jaką stronę ma iść rekrutacja, no dopóty pojawiają się problemy z pracownikami. Na szczęście to już mamy troszkę za sobą, ale nie ukrywam. Pierwsze lata były takie, że często wybieraliśmy złych ludzi do naszych projektów i te projekty padały. Teraz już troszkę udało nam się wypracować zabezpieczeń i procedur, które zmniejszają ryzyko. Wraz ze wzrostem doświadczenia, nie, no to już dokładnie. Człowiek te też potrafi lepiej wybierać, dobierać, trzeba te pierwsze kroki jakoś pokonać. Właśnie, nie? Właśnie, pierwsze koty za płoty, no teraz jest już troszkę łatwiej. Okej, okay, a co twoja rodzina i te bliskie osoby? Bo to dużo ludzi narzeka, że raczej przeszkadzały niż pomagały. To znaczy, ja takiego problemu nie miałem, bo ja dość szybko wyprowadziłem się z domu rodzinnego, dość szybko byłem samodzielną osobą, więc tak naprawdę nikt mi za uchem tam nie mówił, co mam robić, ani nie krytykował, ani też nie chwalił z drugiej strony. To co robiłeś, żeby zarabiać pieniądze, jeżeli się szybko usamodzieliłeś? No to musiałeś mieć jakąś robotę. No właśnie, na etacie pracowałem gdzieś jako animator. Aha, i wyjechałeś! Tak, dokładnie tak. Ja zacząłem zarabiać tak naprawdę od Majorki, pracując jako animator, no i okazało się, że jest to miejsce, w którym dobrze się czuję i tak zostało do dziś. No dobrze, ale robię poczekaj. To już od 11 lat. Ale to w Polsce jakaś firma cię zrekrutowała, żebyś na tą Majorkę jechał? Nie. To była firma z zagranicy, to była firma niemiecka. Ale działająca w Polsce? Aha, czyli ty wyjechałeś za robotą do Niemiec? Nie, ja wyjechałem za robotą na Majorkę, natomiast pracodawca był z Niemiec. No dobrze, a gdzie cię znalazł? Ja znalazłem go na internecie. O, w ten sposób. Tak. Ja znalazłem w internecie informacje na temat pracy za granicą. Chciałem zarobić na swoje studia, więc wyjechałem na Majorkę. Tam zarobiłem te pieniądze na studia. No i co roku wracałem do tej pracy, tylko że co roku już do innego miejsca. Na Majorkę już nigdy nie wróciłem. To był tylko jeden raz. No tak, no, tam nudno w sumie jest, no ileż można patrzeć na te ładne dziewczyny i to słońce i tą Maryśkę palić w ogóle. Nie, no to tylko najsilniejsze charaktery potrafią. Dokładnie, nie. A nie to, tacy słabi ludzie jak ja. To jest nie po prostu nudne, no nie oszukujmy się, nudne. Nie ma to jak u nas na plaży, tutaj sobie siedzisz, albo cię zawieje, albo cię nie zawieje, albo ci auto ukradną, albo ci nie ukradną, dokładnie. Albo będzie deszcz, albo nie będzie, nie? Kupisz sobie naleśnika za 20 zł za sztukę. Tak, to jest dopiero życie. No bo u nas, my mamy chyba jeden z najdroższych krajów na świecie, jeżeli chodzi o Polskie jakieś morze, takie. Polskie morze, tak. Polskie morze to jest przykład. No nie licząc tam Włoch i tak dalej, nie? Gdzie socjalizm jest jeszcze większy, ale my to jesteśmy okropni. No dokładnie, jeszcze jaka jest relacja w stosunku do jakości, to jest też temat na zupełnie inną rozmowę. Myślisz, że tak, bo wiesz, wysoka cena w takim miejscu jak, dajmy na to, Dubaj, to nie jest problem, ale wysoka cena w miejscu, gdzie jakość jest bardzo niska, no to już jest problem. Nie ma po prostu w Polsce relacji między wysoką ceną a dobrą jakością. Polsce nie do końca jest tak, że jeśli się za coś dużo płaci, to dostanie się usługę profesjonalną. Tak jest za granicą, ale u nas jeszcze nie. No ale, wiesz, jakość a cena to są dwie różne rzeczy. Bo jakość to jest, jak to na, profesor Blikle definiuje, to jest ilość wad w produkcie, których się nie spodziewamy. Mhm. Czyli Trabant ma wyższą jakość od Maserati na przykład. Jakbym taki przykład podawał, bo jeżeli ty kupujesz Trabanta, to ty z góry wiesz, że tam jest zimą zimno, a w lecie jest gorąco, nie? I to jest wada, ale ty wiedziałeś, że jest taka wada i to jest dzięki temu to jest wysoka jakość tego produktu, bo wiedziałeś, co kupujesz. A jak kupujesz jakieś takie Maserati i złapiesz gumę, no to ty sobie myślisz, że jak wydajesz kupę pieniędzy, to już nie ma prawa się nawet opona popsuć, nie? Więc to jest... No, jest to dość przewrotna retoryka, aczkolwiek ciekawa. Do takich rozmów my się bardzo ciekawy wniosek. Więc jeżeli, wiesz, jeżeli się idzie do takiej, wiesz, budy, która nie jest wymalowana, wiesz, z zardzewiałymi jakimiś szyldami, nie? I tak dalej, no to wiesz, co się spodziewać? Zresztą, jeżeli jedziesz na wakacje do Polski, to czego się spodziewać, tak? No, otóż to. No to jakość tak. Mamy wysoką. No przynajmniej w definicji profesora Blikle. Ale oczywiście trochę ją nagięliśmy. Tak, ale ironicznie. Na żartu. Dokładnie. Tak jest. Słuchaj, mój drogi, ale co dalej? Jak sądzisz, ten rynek się będzie rozwijał? Bo to taki nietypowy strasznie. No właśnie przez to, że on jest nietypowy, jest niszą. On jest niszą i dlatego on na pewno będzie się rozwijał jeszcze w 40-milionowym kraju prawie. Jest hoteli mnóstwo, jest też mnóstwo pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, wczasowych, noclegowych. Dlatego to będzie się na pewno rozwijało. To jest pewne. Czyli co? Nie myślisz, no i też nie ukrywam... Czyli myślisz, że jednak tą Polskę rozbujać? Tak. Polskę my rozwijamy cały czas jakby niezależnie od tego, że rozwijamy się też za granicę. Czyli Polska będzie na pewno funkcjonowała fajnie, będzie funkcjonowała na pewno dobrze, ale jednocześnie inwestujemy w przyszłość, patrząc długofalowo na firmę i już budujemy nowe oddziały w krajach zagranicznych. Natomiast w Polsce będzie na pewno dobrze. To jest nisza, to jest nowość, to jest też możliwość na podwyższenie konkurencyjności hotelu, bo niewiele hoteli ma jeszcze animację, taką z prawdziwego zdarzenia. No a jeśli już posiadają, to mogą się tym chwalić. No i w porównaniu z konkurencją wychodzą lepiej przed klientem. No ale wiesz, ale u nas jest chyba rynek złożony może mniej jest takich hoteli, a więcej takich pensjonatów, agroturystyk czy czegoś takiego. Nie wiem jak jest na zachodzie. Zauważyłeś coś takiego? No, w pewnym sensie tak jest. No, to jest, myślę, pozostałość troszkę jeszcze po socjalizmie, pozostałość po tym, że w Polsce jest mniej pieniędzy na inwestycje niż gdzie indziej. No i pozostałość po tym, że nasz kapitalizm jest dużo młodszy niż kapitalizm innych krajów. Ale faktycznie niekiedy powiedziałbym, że jest to też zaletą Polski. Zaletą? Ale tutaj, no. Cała agroturystyka, kontakt z naturą, to jest coś takiego, co w Egipcie jest dużo trudniejsze. No może w Egipcie to nie jest najlepszy przykład, ale kiedy podróżuje się powiedzmy po Krecie, w Grecji, to tam trudno jest znaleźć agroturystykę. Tam już wszystko jest komercyjne, tam już wszędzie jest tłoczno, tłumnie. No dobrze, ale też mówię z perspektywy twojego biznesu, że taki agroturysta cię nie wynajmie, no bo to jest no jakoś tak, no... Wiesz co? On liczy każdy grosz, no to... Znaczy tak, no w tym sensie, że oni nie mają na to pieniędzy, to tak. Natomiast zainteresowanie nawet wśród gospodarstw agroturystycznych animacją jest. Znaczy to dzwonią i się pytają, ile by impreza kosztowała. Dzwonią, pytają się, ile by kosztowała jakaś, powiedzmy, weekendowa impreza animacyjna dla ich gości. Jak najbardziej, to się pojawia. A ty wtedy wysyłasz swoich pracowników na kurs robienia glinianych garków, tak? Żeby uczyli innych. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Całkiem zmyślny ten biznes, naprawdę. No proszę bardzo, tak. Można na tym na pewno zarobić. No i jest taką ciekawą formą też, która wzbogaca polski rynek turystyczny. Przynajmniej taki mamy feedback z rynku. No to, ale czyli to samo się sprzedaje, no bo tak już jak się napędza, czyli to ta branża się tworzy de facto. Tak, ja czasami mówię swoim studentom i osobom, z którymi współpracuję, czy z którymi rozmawiam, że my zatrudniamy 600 pracowników i nie mamy ani jednego handlowca w firmie. Czekaj. Nie rozumiem, znaczy co, że sami się ludzie zgłaszają? Dokładnie tak. Dokładnie tak jest. Nie musimy robić typowej akwizycji, nie musimy robić ofert handlowych, bardzo rzadko prowadzimy jakiekolwiek rozmowy handlowe i tak naprawdę nie posiadamy ani jednego handlowca, nie ma ani jednego człowieka. Tylko osoba do podpisywania umów. W pewnym sensie tak to wygląda, dokładnie tak. Tylko mamy koordynatorów, którzy już akcje koordynują, którzy przeprowadzają akcje. Mamy animatorów, którzy na tych akcjach pracują, ale tak naprawdę klient, myślę, w 90% trafia do nas sam. No to wiesz, to takie niecodzienne jest. No, możesz zrobić nawet taki mały eksperyment, jeśli masz ochotę i troszkę czasu. Spróbuj w Google'ach wpisać sobie animator czasu wolnego. No i zaraz zobaczymy. No właśnie, albo animacja. Ale zaczekaj, jeżeli jestem właścicielem hotelu, to ja w ogóle wymyślę takie słowo, że ja szukam animatorów, bo ja raczej szukam człowieka, żeby no impreza była. Dokładnie tak. Hotelarze już to wiedzą. Hotelarze już to wiedzą. Czyli animator... Tak. Animacja. Animacja czasu wolnego. Spróbuj sobie wrzucić. No, czasu wolnego. I co ci wychodzi na pierwszym miejscu? No, 1 240 000 wyników. No właśnie, a jaki jest pierwszy? Wikipedia. Otwórzmy. Otwórzmy Wikipedię, dobra. No, i zobaczmy, kto jest w przypisach. Ty jesteś. Zrobiłeś wpis na Wikipedii! To znaczy, to nie ja zrobiłem, zrobił go ktoś, natomiast podane jako źródło jest moja książka, moja publikacja na temat animacji czasu wolnego, pierwsza w kraju, która już teraz doczekała się 5. wydania. Czyli taki miałeś... Na chwilę na język angielski, czyli taki masz sposób na promocję firmy, czyli... No, między innymi. Robienie z siebie eksperta, tak, czyli inaczej uczenie się i dzielenie się tą wiedzą, tak, no i przy okazji... wręcz podręcznikowo to wszystko zdobywasz. No to ładnie, ładnie. I Wikipedia i tak dalej. Dokładnie. A ja tutaj widzę wydawnictwo Stageman Polska. To też sam wydałeś tą książkę? Tak, tak. Dlatego, że Stageman posiada również swoje własne wydawnictwo. No i wszystkie nasze publikacje, teraz jest już ich 6 tytułów, są wydane przez nasze wydawnictwo. Ale czy jakieś takie turystyczne rzeczy wydajecie? Nie. Wszystko to jest związane z animacją. Wiesz, my zajmujemy się animacją i tak na dobrą sprawę no nie udzielamy się w innych tematach. Animacja to jest taki nasz konik, coś na czym się znamy naprawdę. No i to robimy. Obecnie jest to 6 tytułów możliwych do zakupienia, czy w formie e-booków, czy w formie książek drukowanych. No i jest to też taki filar w Stagemana, który bardzo mocno zarabia. A jest to jakiś... Zarabia, tak? Tak, tak, zdecydowanie tak. No tak jak mówię, animacja czasu wolnego to już jest 5. wydanie książki. Ona się już zeszła w nakładzie ponad 25 000. No i wiesz, na każdej książce mamy oczywiście marżę, a doliczając do tego no jeszcze PR, 5 tak, kolejnych tak. tytułów, są to, no to pokaźne pieniądze w ciągu roku. Wiesz, no to bardzo ładnie, bo ten rynek taki książek, no to ten VAT idzie w górę i tak dalej, ale w Polsce to jest taki, wiesz, biznes jak żaden. Słaby, tak. Tak, słaby. Słaby, tylko wiesz, to jest coś takiego, z czego my nie żyjemy, tak? My nie żyjemy z wydawnictwa, natomiast wydawnictwo jest doskonałym elementem... Żyjecie, bo wydajesz książkę, która jest na Wikipedii, która cię bardzo dobrze reklamuje. Okej, ale inaczej. Nie żyjemy wyłącznie z tego wydawnictwa. Wydawnictwo jest jakby kolejną nogą, która utrzymuje ten biznes. Ale jest to noga słabsza niż inne. To jest po prostu mniejszy filar. Gdybym miał żyć tylko z wydawnictwa, to prawdopodobnie nie stać by mnie było na takie życie, które prowadzę. Ale wydawnictwo jest częścią składową... No jasne, no to trzeba na wszystko spojrzeć tak ogólnie, prawda? Nie można się tak... Tak, zdecydowanie. Tak, ale jest to fajne, bo tak jak no, wielu specjalistów pisze i wielu milionerów i może pseudomilionerów wspomina, jest to tak zwany przychód pasywny, prawda? Kiedy raz się już napisze książkę, to tak na dobrą sprawę, potem jest mało z tym pracy, a zarabia się co miesiąc jakieś pieniądze. No tak, a potem cię cytują. Mówił 5 lat temu co innego niż pan tutaj. Tak też bywa. No tak, ale w takim rynku jak animacja nie ma kontrowersji, więc to więc to nie do końca jest dla mnie groźne. Okej, okay. Ale słuchaj, no bo tak, mówisz tak, z klientami nie ma problemu, bo sami dzwonią. Z tymi studenciakami też raczej no, nie ma problemu, nauczyłeś się ich jakoś przebierać, mówisz, że jest wszystko. I to z czym masz problem oprócz tych podatków i tych płatności? Te płatności no to możesz sobie faktoringiem rozwiązać, tak? Sobie wynająć. A prowadzimy już taką formę nawet. Z czym masz jeszcze problem, tak, żeby podsunąć trochę pomysłów na biznes naszym na naszym słuchaczom, no, no bo jeżeli masz z czymś problem, to może jakiś słuchacz by go zagospodarował. No wiesz co, Kamilu, my na przykład tutaj zachęcam, żeby to przemyśleć, naszych słuchaczy. My na przykład zrezygnowaliśmy już z imprez typu urodziny dla dzieci. Dlaczego? Bo, no właśnie, bo wiesz, na samym początku firmy to było bardzo popularne u nas, to się sprzedawało, na tym zatrudnialiśmy dużo ludzi, zarabialiśmy jakieś pieniądze, ale później się okazało, że jak robimy jakiś event dla wielkiej, prestiżowej marki, na którym zatrudniamy 200 animatorów na jednej imprezie, to niekiedy narobimy się tyle samo, napracujemy się tyle samo, co na urodzinach dla 30 dzieci, tyle, że na tej pierwszej imprezie zarabiamy kilkadziesiąt tysięcy złotych, a na drugiej na przykład 200 złotych. I po prostu przestaliśmy prowadzić małe imprezy typu urodziny dla dzieci. Aczkolwiek uważam, że jest to cały czas fajna nisza i fajny sposób na zarabianie pieniędzy, więc być może to dla naszych słuchaczy będzie jakiś pomysł na ich własny biznes. To mi się przypomina taki, zapomniałem jego ksywki, bajkoczytacz, czy jakiś taki chłopak z Krakowa, który nauczył się całą masę bajek na pamięć i bardzo często stoi sobie gdzieś tam na rynku i po prostu cytuje bajki dla dzieci i tak wiesz, z taką narracją piękną, no jak aktor. Bardzo fajna, rzecz. Też go właśnie wynajmują do tych McDonald'ów, żeby jakieś tam urodziny, nie urodziny. No słuchaj, no w sumie ciekawy biznes. Tak, to w pewnym sensie też animacja, Czyli też zagospodarowanie czasu wolnego grupom, dzieciakom. Czyli to co? Myślę bardzo bliskie styczne. No. Na początku jak otwierałeś biznes, to się nastawiałeś na te urodziny, tak? To znaczy nie, ja już od początku nastawiałem się raczej na takie większe projekty, natomiast no, dopóki tych większych projektów nie było, radziliśmy sobie, robiąc też małe realizacje. Teraz już na tyle mamy markę rozpoznawalną na rynku, że tych małych realizacji nie musimy robić. No i tak jak mówię, kiedy one były tak samo czasochłonne i pracochłonne, jak te realizacje duże. Na które się zarabia wielokrotnie więcej. No ale czyli co, jest nisza, żeby się wyspecjalizować w tych urodzinach dzieci? Zdecydowanie tak. I myślę, że im mniejsze miasto, tym lepiej można na tym zarabiać. Im mniejsze? Tak, paradoksalnie. Dlatego, że w tych dużych miastach, jeśli jest chodzi o czas wolny dla dzieci, jest duży wybór. A w tych mniejszych miastach nie ma centrów handlowych, nie ma jakichś małpich gajów, nie ma linoparków, nie ma rozwiniętej rekreacji, więc tam taki animator, moim zdaniem, może zarabiać naprawdę dobre pieniądze. A takie urodziny nie polecam takiego dzieciaka? Nie polecam tego na Warszawę, ale już powiedzmy na, strzelam, na Cieszyn, na Skoczów czy na Ustroń, polecam. Czyli, a jak takie urodziny wyglądają? To jak jakiś magik przyjeżdża, kilka sztuczek, za klauna się ten animator przebierze? To znaczy, jak to wyglądało nie, u ciebie? Magik i klaun to są usługi, które już istnieją na rynku, ale one są dość drogie. To jak one to u was wyglądało? U nas to wygląda inaczej. Tam przyjeżdża osoba, która niekoniecznie jest przebrana, która bardziej przygotowuje się do zabaw i gier z dziećmi, niż do tego, żeby coś prezentować. W sensie takim, że animator sprawia, że dzieciaki są aktywne, a magik i klaun często sprawia, że dzieciaki są bierne. No tak, bo w tych czasach to czasami często zmusi dzieci do aktywności, nie? Tylko ten komputer i... No tak, no nie jest to łatwe, ale mamy takie metody, które pozwalają to osiągnąć. No i widzisz, jak pracuje z dzieciakami magik albo klaun, to często jest tak, że on występuje, a dzieciaki siedzą na dywanie i tylko obserwują, tak? Oglądają. A w animacji jest na odwrót. W animacji to bardziej te dzieciaki biegają, gonią, skaczą, krzyczą, a bardziej ten animator stoi z boku, jakby zarządza tą zabawą. Czyli co, jest po prostu jakaś grupa gier i zabaw, tak? Którą w razie, jakim nastroju są dzieciaki, to się wtedy stosuje. Taką grę. I wy na tym szkoleniu uczycie tych gier, czy tam dajecie spis ich i tak dalej, przerabiacie sobie. A jedną z takich najprostszych, które na pewno każdy z naszych słuchaczy i pewnie ty, Kamilu, też widziałeś wielokrotnie, jest powiedzmy malowanie buziek, face painting, tak? Czyli po prostu bierzemy animatora, który ma jakieś zdolności plastyczne, odpowiednie farby satestem i maluje dzieciakom bój na Spidermana, na motylka, na tygrysa i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że jest to całkiem fajna zabawa i dzieciaki nie mogą oderwać wzroku od takiego animatora. No, to wiesz, no. Także to może ciekawe, któryś słuchaczy kontestacji złapie ten pomysł i pomyśli. Okej, dobra. Dalej, inne pomysły, dawaj. Z czego jeszcze zrezygnowałeś oprócz tych imprez dzieciaków? Zrezygnowaliśmy z organizacji wesel. Na początku mieliśmy propozycję, żeby takiego animatora, wodzireja, konferencjera przysłać na wesele. ale w momencie, ale, kiedy zaczęliśmy... To by było, myślę, bardzo, bardzo dobry rynek, bo nie, są te zespoły muzyczne są, no ale to czasami to taki te ocepiny prowadzi taki jełop czasami. No. Właśnie, brakuje takiego profesjonalnego wodzireja z taktem, prawda? Tak, dokładnie. Natomiast my z tego wyszliśmy z tej działki, z tej niszy, z tego względu, że w pewnym momencie, jak już pozyskaliśmy naprawdę prestiżowych partnerów i klientów, no przestało nam, jakby już nie wypada nam prowadzić zajęć między tam kaszanką a kolejną wódką. Czyli z wesel zrezygnowaliśmy. Aczkolwiek powiem szczerze, że pieniądze, jakie się zarabia na organizacji wesel, są naprawdę imponujące, bo otarłem się o tą branżę. Mhm. Czyli wesela te są pewną niszą. Okej, jedziemy dalej. Co takiego jeszcze ciekawego? No super, że tu tak z jednej strony inspirujące pytania. A w agencji towarzyskiej już też zrezygnowaliście, żeby tam być animatorem? No nie, no już tylko korzystamy. Kluby ze striptizem. Aha, no tak, bo to dobrze się zarabia w takich. Te. Nie, no oczywiście, to jest tylko żartem, nie chcę, żeby ktoś brał na poważnie takie oczywiście, słowa. Oczywiście. Oczywiście, no czas wolny to jest w ogóle bardzo szerokie pojęcie, no i wydaje mi się, że ludzie coraz mniej potrafią sobie... Ja mam dla ciebie zagadkę, słuchaj, my jesteśmy Kontestacja, robimy na żywo ze 2 godziny Proszę. Audycji dziennie i mamy 22 godziny czasu wolnego. Zaanimuj coś na 22 godziny. No dla ciebie to będzie ogródek, już się tego dowiedziałem. Ale to wiesz, to też zależy od grupy. Chciałbyś mi podać trochę więcej danych. Jaka płeć, jaka demografia, jaki status osób, jakie wykształcenie, ile zarabiają, czym się interesują. To jest szerokie pole do popisu, powiem ci. Nie? Jak wolny czas w radiu za... No bo reklamy byśmy emitowali, no ale nie chcą nam płacić za reklamy. No to... Nie chcą płacić. No jakoś tak. Nie, wiesz co, mi się daje, że nie znalazł się jeszcze po prostu jakiś taki handlowiec, który by tak się przyłożył, nie? Bo na dobrą sprawę podejrzewam, że ty też masz taki problem, że takich ludzi do animacji, czy tam do takich no prostych rzeczy jest dużo, ale to takich ludzi, którym trzeba mówić, co mają robić raczej, a brakuje takich ludzi, którzy no mówiliby tym drugim, co mają robić. Takich ogniw pośredniczących. Też na to narzekasz? Troszkę to jest to, o czym mówiliśmy właśnie przy tej rekrutacji kilka minut wcześniej, że dokładnie mam takie samo odczucie, że trudniej jest znaleźć kreatywnego menadżera niż tak zwanego wyrobnika, rzemieślnika, który na odpowiednie polecenia odpowiednio zareaguje, prawda? Ale trudniej jest znaleźć takiego... Wydaje mi się, że nieopatrznie użyłeś słowa kreatywny, bo to chyba nie to takiego odpowiedzialnego po prostu. Bo kreatywny, no to wiesz, nawet pijak jest kreatywny, no ale odpowiedzialny to wiesz. Złodzieje jacy są kreatywni. No, to tak. Natomiast wiesz, ja bardzo cenię kreatywność w ludziach. Nie ukrywam, że w firmie zawsze staram się znajdywać takie osoby, które właśnie są kreatywne, które potrafią w nietypowy sposób zrobić, rozwiązać jakiś problem. Bo często widzę wśród młodych ludzi, że jakiś problem ich przerasta, oni się poddają, natomiast korzystając tylko z takich ogólnodostępnych i znanych rozwiązań, z powszechnie znanych. A ja bardzo szanuję i lubię ludzi, którzy potrafią rozwiązywać problemy kreatywnie. I to się w biznesie wiesz, też to nawet, opłaca. Jak wiesz, w ostatni weekend mieliśmy zajęcia z Tadeuszem Witkowiczem i tak sobie siedzimy przy obiedzie i tak sobie rozmawiamy, że po prostu no brakuje teraz takich ludzi, taka stara gwardia, która no według pewnych zasad, na przykład jakiejś kultury mówiła dzień dobry, wiesz, przedstawiała się, odpowiedzialna, tak. Jak powiedziała, że na 8, no to za 5-8 już ktoś był. Jak ktoś powiedział, że coś zrobi, to zrobi. No brakuje takiej starej gwardii, nawet nie chcę mi się teraz szukać, ale sobie możesz zdawać sobie sprawę, że codziennie mam maile typu chcę zrobić biznes, chcę czymś handlować, ale nie wiem czym. Może coś podpowiesz. I wiesz, ani dzień dobry, ani podpisu imienia i nazwiska. Wiesz, albo na przykład cześć ziomal, co mi powiesz w biznesie. Wiesz, takie choćby, wiesz. Ale chociaż dzień dobry, jakiś podpis, wiesz. No tak, żeby to tak było no, poważnie, odpowiedzialnie. To coraz częściej się takie coś zdarza. Wiesz, ja to widzę wśród studentów, że oni również się bardzo szybko zmieniają, ale może to jest troszkę to, o czym pisze Krzysiek Sarnecki i o czym też dzisiaj trochę rozmawialiśmy. Pokolenie Y, po prostu zmienia się pokolenie. Myślę, że kiedy my byliśmy jeszcze w wieku szkolnym i byliśmy na studiach, panowały też troszeczkę inne obyczaje kulturowe, były inne media, inne wzorce na nas oddziaływały. A te osoby, które są obecnie w szkole średniej czy na studiach, mają zupełnie inne wzorce niż my mieliśmy. Choćby z mediów, prawda? No i też nie ma jakby źródeł czy kanałów komunikacji, które uczyłyby ich tej kultury. Także jak mówisz stara gwardia, to ja myślę sobie, pokolenie naszych rodziców, może gdzieś tam jeszcze nasze, powoli zaczyna odchodzić z rynku pracy, a pojawia się na tym rynku pracy ta młoda gwardia, moglibyśmy nazwać, ale to już to jest zupełnie inne pokolenie. Zupełnie inaczej wychowane. Oburzeni. To jest pokolenie oburzonych. Oburzeni i roszczeniowi. Oburzeni. Nie, bo to w telewizji tak jest, że to są oburzeni. Oburzeni, tak? Oburzają. Tak. Tylko widzisz, z kolei wydaje mi się, że to pokolenie, pokolenie Y, które może jest trochę bardziej roszczeniowe i może takie mniej taktowne, jest dużo bardziej zmotywowane i dużo bardziej kreatywne niż to wcześniejsze pokolenie. Także też nie rozpatrywałbym to jednoznacznie jako negatyw. Nie? Nie do końca. Nie do końca. Myślę, że a jaka jest tutaj pozytywna jaka jest branża, ale dobrze jest pewnie wyważyć wśród pracowników osoby, które bardziej są nastawione na motywację zewnętrzną i nastawione na motywację wewnętrzną. Myślę, że to dobrze jest jakby zrównoważyć. Bo jeśli będziesz miał samych pracowników, którzy są zmotywowani wyłącznie wypłatą i premiami, czyli typowa motywacja zewnętrzna, to na pewno nie będzie to zespół tak efektywny, jak zespół, który ma również ludzi zmotywowanych wewnętrznie, czyli takich, których najbardziej kręcą pochwały, rozwój, sukcesy jakieś publiczne, jakiś prestiż. Myślę, że to fajnie jest zrównoważyć. I podobnie z pokoleniem X i z pokoleniem Y. Ja bardzo chciałbym mieć zawsze w firmie pod ręką ludzi, którzy pracują według tego starego typu rozumowania, ale też takich młodych wilczków, freelancerów typowych dla dzisiejszych czasów, którzy są kreatywni i często szybciej przepychają projekty i niektóre problemy niż ta stara gwardia. No tak, ale wiesz, no to chodzi o to, że nawet nie o to chodzi, tylko no, jak odpowiedzialność pewną, taką powagę, taką, no nie wiem, ludzi, z którymi się chce współpracować, no. Bo to no tak. Taki właśnie menadżerów, te ogniwa pośrednie. Mi się wydaje, że w pokoleniu mojego ojca więcej było takich ludzi, którzy byli tacy bardziej samodzielni, tacy bardziej no, inteligentni, mógłbym nawet powiedzieć. No i też odpowiedzialni, no, zgadzam się z tobą. Też uczciwi, nie bójmy się użyć tego słowa. No, ale dzięki temu my jesteśmy tacy dwaj i nie mamy konkurencji wśród tych takich bardziej sensownych chyba, nie? Pewnie tak, pewnie tak. Pewnie pozwoliliśmy sobie na więcej działań, które nie mieściłyby się w zakresie działań tamtych osób, prawda? No właśnie. No nie wiem, no słuchaj, no ty wyjechałeś na Majorkę chlać, i zrobiłeś z tego biznes. Ja tu ciężko pracowałem przy klawiaturze, no to wiesz. Pięknie to nazwałeś. A widzisz, a doszliśmy do podobnej niezależności. Tak, no, nie wiem do końca, czy podobnej, ale na pewno do niezależności. Dokładnie. Wynik jest w tym sensie przynajmniej. Dobrze, już dochodzimy do końca audycji, mój drogi. Dziękuję ci serdecznie za to, że się pojawiłeś, bo no, bardzo przyjemnie się rozmawiało. Ja strasznie lubię takie osoby, które w takich naprawdę nieciekawych branżach, to znaczy nieciekawych, one są bardzo ciekawe właśnie przez to, że nikt nie chce czegoś takiego robić. Tak, i dokładnie. Te też uważasz, że to jest jakaś taka szansa dla ludzi, że niekoniecznie ten portal ani sklep internetowy, tylko cholera. Zdecydowanie. I jak najdalej od internetu. Tak, ja w ogóle polecam książkę Błękitny Ocean. Pewnie znasz, tak, która właśnie sugeruje, żeby wybierać takie branże, w których jeszcze nikt nie funkcjonuje, albo wręcz tworzyć nowe branże. Wtedy ale nie odjechane znowu od rzeczywistości, wiesz, żeby to, no to na pewno. Coś na pewno. Jak cyrk, to tylko w pewien inny sposób zorganizowany, jak szkoła, to trochę w inny sposób zorganizowana, żeby tam też, wiesz, żeby nie tworzyć to czegoś nowego, tylko odpowiednio nazwać, spozycjonować się, nie? Otóż to. Jeżeli... No i znaleźć oczywiście grupę odbiorców. Czyli zaj, no jesteś już chyba 20 osobom z rzędu zaproszoną do tej audycji, która mówi, no, żeby nie to, co wszyscy chcą robić i nie w internecie. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie się z tym zgadzam. No, moi drodzy, no to co teraz? No co teraz? No to teraz trzeba się wziąć do roboty. I co? Dzięki ci jeszcze raz, Kuba. Mam nadzieję, że się dasz kiedyś do nas zaprosić. Może do nas do szkoły kiedyś wpadniesz, to też coś poopowiadasz. A może zrobimy jakieś zajęcia na Majorce albo w Grecji? Dlaczego nie? Będziesz nas Dlaczego animował. Nie? Robimy dość często takie rzeczy, także chętnie połączę to razem z waszymi celami i motywacjami. Okej. Okay. Dobrze, super, moi drodzy. No to co? Ja już wypuszczam Alberta. Trzymajcie się. Rozmawiało się przyjemnie. Do usłyszenia. Albert, wychodź! wychodzimy!